do 12 czerwca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 31 maja, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Odpowiada przed sądem za gwałty i molestowanie pacjentek. Ruszył proces ginekologa ze Śląska. Świeżo upieczeni eurodeputowani odebrali od PKW zaświadczenia o wyborze. Kapitan statku hotelu zatrzymany w sprawie katastrofy na Dunaju w Budapeszcie zapewnia, że nie złamał przepisów. Proces ginekologa oskarżonego o zgwałcenie i molestowanie pacjenta ruszył w Zabrzu. Monzerem odpowiada za 26 przestępstw. Grozi mu do 20 lat więzienia. Lekarz przez 14 lat przyjmował pacjentki na terenie trzech śląskich miast. Zabrza, Gliwic oraz Knurowa. Nie przyznaje się do winy. Na pierwszej rozprawie sąd zdecydował, że ze względu na dobro pokrzywdzonych proces będzie się odbywał za zamkniętymi drzwiami. Mówi Wojciech Czapczyński z prokuratury rejonowej w Zabrzu. Sąd utajnił prowadzenie tego procesu. Ja tę decyzję oceniam pozytywnie, bo od samego początku roztoczyliśmy parasol ochronny wobec pań pokrzywdzonych. Oprócz faktu zawnioskowania przez naszą prokuraturę konieczności odtworzenia przesłuchań wszystkich świadków pokrzywdzonych, skierowaliśmy wniosek o przesłuchanie kilkudziesięciu innych świadków w tej sprawie. Ginekolog ma zakaz wykonywania zawodu, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Sąd wyznaczył także poręczenie majątkowe w wysokości 140 tysięcy złotych. Państwowa Komisja Wyborcza wręczyła posłom do Parlamentu Europejskiego zaświadczenie o wyborze. Bartosz Arłukowicz z PO mówił, że to ważny moment. Moment radosny, bo po ciężkiej kampanii wyborczej to takie trochę uwieńczenie tego wszystkiego, co robiliśmy przez ostatnie tygodnie. Przejeżdżaliśmy przez lasy i pola, zdarliśmy buty, chodziliśmy po zakurzonych drogach, dokładnie po to, żeby dotrzeć do ludzi. Zbigniew Kuźmiok z PiS-u cieszył się z uzyskania mandatu z okręgu mazowieckiego. Taka miła rzecz, no, otrzymać potwierdzenie tego, że zdobyło się mandat. Tak się składa, że ten mój mandat nie był taki pewny. Zgodnie z przepisami PKW przekazuje zaświadczenie o wyborze nie później niż 14 dni po ogłoszeniu obwieszczenia o wynikach głosowania. Kapitan statku hotelu zatrzymany w charakterze podejrzanego po środowym zderzeniu jednostki ze statkiem wycieczkowym na Dunaju zaprzecza, by złamał przepisy. W wypadku w stolicy Węgier zginęło co najmniej 7 osób. 7 ocalono, los 21 jest nieznany. Na pokładzie statku turystycznego było 35 osób, w tym 33 obywateli Korei Południowej. Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjártó zapewnił szefową południowo-koreańskiej dyplomacji, że jego kraj zrobi wszystko, by szczegółowo wyjaśnić okoliczności katastrofy. Pragnę zapewnić minister spraw zagranicznych Korei i za jej pośrednictwem naród koreański, że władze węgierskie, tak jak do tej pory, nadal będą czynić wszystko, aby znaleźć osoby uznane za zaginione, żeby jak najszybciej wyłowić wrak statku, żebyśmy otrzymali odpowiedzi na wszelkie pytania związane z wypadkiem i żeby ustalić odpowiedzialność za to zdarzenie. Ministrowie rozmawiali w Budapeszcie. Szefowa MSZ-u Korei Południowej wyraziła nadzieję, że uda się odnaleźć zaginionych. Wcześniej ministrowie wspólnie odwiedzili miejsce tragedii. W Belgii rozpoczęły się negocjacje w sprawie utworzenia rządu. Spodziewane są trudne rozmowy między partiami z obu stron granicy językowej. Dwaj politycy, jeden z Flandrii, drugi z Walonii, będą rozmawiać ze wszystkimi partiami o możliwościach koalicyjnych. Na podstawie tych konsultacji przygotują raport i w czwartek, w przyszłym tygodniu, przekażą go królowi. Krajobraz po wyborach nie zapowiada łatwych negocjacji. Przede wszystkim niemożliwe jest powtórzenie obecnej koalicji, bo partie, które rządziły, odnotowały spadek notowań i nie mają już większości w parlamencie. A umiarkowani flamandzcy nacjonaliści z NWA, czyli prawicowego nowego sojuszu flamandzkiego, którzy wygrali wybory, wykluczają możliwość współpracy z socjalistami z Walonii. Z kolei frankofońskie partie nie wyobrażają sobie rządu ze skrajnymi nacjonalistami z Vlaams Belang. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Dzień Dziecka, czyli jutro, dzieci pojadą koleją za darmo albo za symboliczną złotówkę. Dwóch największych przewoźników przygotowało specjalną ofertę dla najmłodszych. Każdy, kto nie ukończył 16 lat, będzie mógł pojechać wszystkimi rodzajami pociągów PKP Intercity bez opłaty. Wystarczy wyposażyć się w specjalny bilet w kasie. Trzeba też posiadać dokument potwierdzający wiek. Dzieci w wieku do lat 16 będą mogły przejeżdżać pociągami Intercity bezpłatnie. Jak mówi prezes spółki Marek Chraniuk, jest to forma zachęty do podróżowania koleją. Jest to takie bardzo fajne zadanie przewoźnika, czyli żeby właśnie od dzieciństwa już uczyć przyzwyczajać do tego, jak fajna jest kolej. Specjalną ofertę na Dzień Dziecka ma też Polregio. Regionalny przewoźnik przygotował bilety dla najmłodszych za złotówkę. By je kupić, także trzeba przedstawić dokument potwierdzający wiek. Oferta jest ważna dla wszystkich, którzy nie ukończyli 16 lat. Opiekunowie mogą korzystać natomiast ze specjalnych weekendowych ofert dla dorosłych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach w tej chwili od 19 stopni w Koszalinie do 23 w Opolu, Szczecinie i Toruniu. Prawie wszędzie słonecznie, pochmurno jedynie na zachodzie i północy kraju. W nocy miejscami przelotnie popada właśnie na zachodzie i północy oraz w centrum. Weekend zapowiada się słoneczny, jutro od 22 do 26 stopni, nieco chłodniej miejscami na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę. Trójkowo filmowo w sobotę o 16. Oh my God. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ćwierćwir, teraz w sklepach euro. Drugi produkt 20 lub trzeci 40 lub czwarty 60% taniej. Brrr, niespodzianka, rewelacja. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Ruszaj z rodzinką do Parku Jordana w Krakowie na piknik rodzinny kampanii kolejowe ABC. Już 1 czerwca od 11. Gwiazdy, zabawy i mnóstwo konkursów z nagrodami. Szczegóły na www.kolejoweabc.pl. Kampania kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. O, jaka miła dziewczynka. A co byś chciała dostać, dziewczynko, na Dzień Dziecka? Smartfona, Maria. Smartfona. Już dzisiaj w Media Expert przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. A z okazji Dnia Dziecka smaczne lody jak dawniej. Duże opakowanie tylko 9,90. Natomiast alpejskie mleczko 7,99. Świętujmy razem. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując najnowszy smartfon Xiaomi Redmi 7 o pojemności 32 GB zapłacisz tylko 699 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 15 i to jeszcze w piątek. Anagram Margana. Witam Państwa, dzień dobry. Właściwie to jeszcze lepszy, bo w Totolotka człowiek wygrał drobną sumkę i mimo, że właściwie to tylko parę groszy, no to zawsze, kiedy pieniądze z nieba spadają jakoś tak radośniej. Ale kto wie, może ten mój dobry nastrój, bez wątpienia spowodowany też piękną pogodą w Warszawie, zawdzięczam również muzyce, którą dziś dla Państwa wybrałem. Do godziny 16, bowiem proszę się spodziewać tanecznej elektroniki, czasem nawet zwiastującej nowe albumy. A ja nazywam się Michał Margański i oczywiście kłaniam się nisko. Begging like a hungry child, waiting like an angry ghost, begging for you. Helpless in a stormy sea, drowning in a memory of you making rain. Dream never felt so bad, nothing ever felt so wrong before. I ten album może bardzo namieszać. Wprawione ucho pewnie już spostrzegło, że było nieco inaczej, bo dłużej i ten utwór troszkę też inaczej się rozpoczynał niż na radiowym singlu. No bo najzwyczajniej usłyszeli państwo wersję, która 21 czerwca pojawi się na pełnowymiarowej płycie. Ale po kolei. Początek naszego dzisiejszego spotkania należy do Hot Chip i pełnej wersji utworu Hungry Child. Utwór zapowiada płytę Beth Full of Ecstasy, która wedle informacji od samego zespołu będzie świętem radości, no ale też płytą pokazującą walkę, jaką trzeba podjąć, aby do tej radości dotrzeć. Dziś chcę również przedstawić państwu kolejny singiel z tego nadchodzącego longplaya. Utwór nosi tytuł Melody of Love, będzie rozpoczynał całą opowieść, a usłyszymy go w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Do tego czasu między innymi pełnometrażowy debiut szalonego synth-popowego duetu Friendship, ale też Before przed festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice, czyli święta muzyki elektronicznej, podczas którego wystąpi na przykład islandzki Gosgos. Let's keep this between you and me. Obnoxiously sexual. Who do we think we are? Come and sit with Who do we think we are? Come and behold, it's a fight with limits of concentration, with my spirit distorted. W ten sposób rozpoczyna się przedostatnia płyta Islandczyków, zatytułowana, przypomnę, Mexico. Z premedytacją sięgam właśnie po przedostatnie wydawnictwo, ponieważ od dziś aż do samego festiwalu co piątek będę trochę spekulował o zespołach, które wystąpią na nowej muzyce, z pytaniem, czy muzyczny świat jest już tak dokręcony, że prezentuje się tylko muzykę z nowych płyt. Czy może warto również czekać na utwory sprzed kilku lub kilkunastu lat, choć w przypadku Guzguz to robią się nam już dekady. Tak czy owak, obok tych najnowszych nagrań, a takie nowe nagranie czeka już w kolejce, będę sięgał również do archiwum. Z Katowic w każdym razie będę nadawał już od poniedziałku poprzedzającego festiwal. Festiwal odbędzie się, przypomnę, między 20 a 23 dniem czerwca. No i mam takie małe marzenie, żeby jedną z relacji zrobić właśnie z Państwem. No i zadać takie pytanie, która z edycji festiwalu, bądź który koncert nowej muzyki wspominają Państwo najbardziej. Zatem jeśli ktoś mieszka w Katowicach, albo tak jak ja, będzie kilka dni przed rozpoczęciem festiwalu, no to proszę dać znać na adres michal.margancki@polskieradio.pl. Z przyjemnością spotkam się z Państwem, aby nagrać takie wspomnienie, no i zrobić wspólną relację. Guzguz w każdym razie wystąpi w nocy z soboty na niedzielę na scenie Tauron Music Hall. To będzie o 1 w nocy 23 czerwca. W planie jest transmisja koncertu na naszej antenie w potrójnym paśmie przenoszenia. I do tego, czego myślę można się spodziewać podczas tego koncertu, no to przede wszystkim prezentacji najnowszej płyty Guzguz, zatytułowanej Lies Are More Flexible. Płyty, na której znalazł się utwór, który przed nami. Ta kompozycja nosi tytuł Don't Know How to Love. Płyty Lies Are More Flexible, Don't Know How To Love i Gus Gus w programie trzecim jako zapowiedź tego wszystkiego, czego będziemy świadkami między 20 a 23 dniem czerwca w Katowicach. Ale żeby jeszcze bardziej wyostrzyć apetyt, no to teraz w dobre ręce oddam dwa podwójne zaproszenia na imprezę, która już w ten weekend, impreza odbędzie się w Sopocie, w klubie Sphinx, gdzie wystąpi Michael Mayer. Producent pojawi się w ramach cyklu Before Tauron Nowa Muzyka, no i zagra właśnie w tym kultowym klubie w Sfinksie jutro wieczorem. Wystarczy zadzwonić 22 i 7 trójek, no i w jakiś sposób przekonać Kordeusza, że to właśnie tobie, drogi słuchaczu, należy się ten bilet. Anagram Margana. A w nim Cats & Dogs i fragment najmłodszej, moim zdaniem najlepszej płyty tego duetu, zatytułowanej, przypomnę, Friendship. Thank you. Doprawdy znakomita płyta, płyta Cats and Dogs zatytułowana Friendship. Bardzo dobry występ na festiwalu Snowfest. Swoją drogą przed audycją odwiedzili nas organizatorzy, Igor Zuza. Rozmawialiśmy o tym, jak było. Proszę sobie wyobrazić, że w sumie 10 tysięcy osób pojawiło się na Snowfeście. Nie myślałem, że aż tyle. No w każdym razie duet Cats and Dogs również wystąpił na tym festiwalu z naszym trójkowym logo. A przed nami nie tyle Friendship, co Friendship, czyli synth-popowy duet z Los Angeles, który właśnie dziś publikuje album zatytułowany Vacation. Travel far, we have made a fortune in each other's arms, holding on to moments. In a moment they will pass. I could do this every day. Then she asks, are you ever gonna leave my side? When the years add up, my chin falls down, will you stick around? Are you ever gonna leave my side? When the years add up and my hair falls out, will you stick around? Let me remind you, if you don't know what I'm feeling, I'm right beside you, cause I could do this every day. Let me remind you, if you don't know how I'm feeling, already decided that I could do this every day. The unknown, and you don't have to worry when you look way down the road. And if you have to question where this thing will go, just know I could do this every day. Did she ask, are you ever gonna leave my side? When the years add up and my chin falls down, will you stick around? Are you ever gonna leave my side? When the years add up and my hair falls out, will you stick around? Let me remind you, if you don't know what I'm feeling, I'm right beside you, cause I could do this every day. Let me remind you, if you don't know how I'm feeling, already decided that I could do this every day. Keep on dancing, keep the rhythm between the both of us. To taki drobny kruciak z płyty Vacation, która dziś ma swoją premierę, a to płyta duetu z LA, Friendship. I teraz taka zabawa w skojarzenia. Dla uczczenia Chet'a Bakera stał się w pewnym momencie Chet'em Fakerem, a później zrezygnował ze swojego ID i dziś publikuje muzykę pod imieniem i nazwiskiem, a był to Nick Murphy. A to, co słychać w tej chwili, ukazało się właśnie pod pseudonimem Against All Logic. Znawcy i specjaliści od muzyki elektronicznej doskonale wiedzą, za 15 minut, za 15,5 minuty 16 w tym czasie w Trójce w programie trzecim Nicolas Jar. Bring the House Music spod pióra Nicolasa Jarra, podpisanego tutaj jako AAL, czyli Against All Logic. A przed nami, no właśnie, przed nami Melody of Love, czyli utwór, który 21 czerwca rozpocznie najnowszą płytę zespołu Hot Chip. Ale zanim, no to chcę Państwa zaprosić na nasze nocne spotkanie do potrójnego pasma przenoszenia. W audycji między innymi, no właśnie, cykl Grzegorza Hoffmana Ludzie, maszyny, krótka historia Kraftwerk. I w 13 odcinku tego cyklu dalszy ciąg opowieści o płycie Computer World oraz o trasie Kraftwerk. Między innymi zespół wystąpił w 1981 roku w Polsce. I to było na kilka miesięcy przed wprowadzeniem stanu wojennego. Oczywiście ponadto sporo muzyki elektronicznej, również tej, którą będzie można usłyszeć w czerwcu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Festiwal, przypomnę, rozpocznie się 20, skończy 23. Dużo, dużo dobrego wydarzy się podczas tej imprezy. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że było energetycznie i słonecznie. Na zakończenie nowy Hot Chip z utworem Melody of Love. Have you left space for me in this life? Cause there are voids into which we cannot dream in this life.